วันนี้วันที่31ธันวาคมไอ้ตัว6มันกำลังจะคืบคลานจะมารออยู่วันข้างหน้าเหลืออีกชั่วโมงมันก็ไหลไปนะฉะนั้นมันมีอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งอันนี้เป็นสัจธรรมที่วันเดือนพอสอปีที่ผ่านไปอันนั้นมันเรื่องของสมมุติโลกเขาแต่สมมุติโลกว่าวันนี้วันที่31เป็นปีเก่าจะผ่านไปแต่มันก็ของเก่าปีหนึ่งมกราเคยชั่วโมงหนึ่งถ้าจะเปลี่ยนตัวเลขจาก5เป็น6 24นาฬิกาเที่ยงคืนจำนับเป็นวันใหม่เป็นพศใหม่ที่จริงมันก็เลขของเก่าจาก5เป็น6 46ก็เรียกว่าปีใหม่ไม่ใช่มกราวันที่หนึ่งรุ่งเช้ามาเขาเปลี่ยนตัวเลขเป็นหกมันก็ของเก่าแต่คำพูดมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าโยมได้ฟังอย่างนี้เอาไปคิดเป็นการบ้านอย่าไปหลงไหลในสิ่งที่ว่าปีใหม่ทั่วโลกเขาว่าปีใหม่คนที่ได้ยินได้ฟังถ้าจะมาไม่บอกโยมก็ไม่รู้ถ้าไม่บอกโยมก็ไม่เห็นถ้าเห็นแล้วไปคิดดูมกราผ่านมาแต่วันหนึ่งคืนหนึ่งนะมันไหลแบบมันเอาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองเหมือนเรามนุษย์สัตว์มันก็ไหลตามไปไม่มีอะไรจะต้านทานได้เนี่ยวันเวลาจากวันเป็นเดือนนี่สมมุติละจากเดือนเป็นปีครบ12เดือนก็เป็นปีก็เรียกพศ1มีทั้งโลกเลยสมมุติเพื่อกิจการงานเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างพวกนี้เขาสมมุติว่าวันที่1มกราคมมันก็ของเก่ามาเวียนบรรจบอีกแต่ของแต่ความจริงแล้วมันก็แค่วันหนึ่งคืนแต่กลางวันมันก็ไม่เที่ยงกลางคืนนั่นก็ไม่เที่ยงมันไหลไปเหมือนแม่น้ำไหลโยมอยู่แถวกรุงเทพคงจะรู้แม่น้ำเจ้าพระยาไหลไม่จากแม่น้ำปิงแม่น้ำยมมารวมเจ้าลงเจ้าน้ำพระยามันไหลทั้งแรงทั้งฝนทั้งวันทั้งคืนมันไหลตลอดวันเวลาก็เหมือนน้ำมันไหลแต่น้ำนั้นมันมีลักษณะขึ้นก็ลงก็ไหลสามอย่างลักษณะน้ำหน้าแรงมันก็ยุบลงไปหน้าฝนมันก็ท่วมล้นอย่างปีนี้ล้นท่วมบ้านท่วมเมืองไปหมดเลยเสียหายพืชผลทะยานต่างๆทำให้ประชาชนยากจนลงไปอีกระยะหนึ่งนี่คือภัยธรรมชาติแต่วันมันก็มีสองลักษณะกลางคืนมันก็มืดถ้า พระอาทิตย์ให้พระดวงจันทร์ขึ้นเป็นดวงก็สว่างแต่กลางคืนมืดแต่มันก็ไหลไม่เที่ยงนั่นเองแหละกลางวันเช้ามาอีกแล้วมันก็มืดก็ไม่เที่ยงนั่นเองมีสองลักษณะกลางวันกลางคืนวันหนึ่งคืนหนึ่งสับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเพราะนั้นวันเวลาเนี่ยมันเอาไปหมดพวกนักปราชญ์เขาจึงว่าเหมือนยักษ์วันเวลาเหมือนยักษ์มันเอาทุกสิ่งทุกอย่างเอามนุษย์มาแม้แต่มนุษย์คนนั้นจะรวยล้นฟ้าก็ต้านไม่ได้รวยหรือจนมันเอาไปหมดนี่ความสัจธรรมเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงเตือนสาวกทั้งหลายและอุบาสกอุบาสิกาวันคืนล่วงไปไหลไปเธอทำไรอยู่อันนี้ครูเจ้าเตือนที่จริงของมันมีอยู่ในโลกมันมีของมันอยู่แต่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาค้นพบจึงได้มาชี้แจงแสดงให้มาบอกให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงที่มันปรากฏอยู่อย่างรูปทั้งตาก็ไม่เที่ยงเสียงทั้งหูก็ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงตามไปทำไมจิตเราเนี่ยมันจะไปคล้องกับคนนั้นคล้องกับสิ่งเหล่านี้อันนั้นแหละตามไปเห็นนั้นพุทธเจ้าจึงให้ทำใจเหมือนมือเนี่ยกรรมคือการกระทำกายเนี่ยกรรมวาจีกรรมมาจากตัวมโนกรรมเห็นนั้นพุทธองค์ว่าอย่างญาติพระพุทธองค์แย่งน้ำกันเกิดศึกพระเจ้าก็เลยไปห้ามญาติโยมอยู่คงไปวัดไปว่าคงจะเห็นแต่ที่นี่ไม่มีฟังห้ามญาติสองมือแบท่านแบออกมือแล้วท่านก็บอกตาญาติทั้งหลายว่ามือเนี่ยมันแบแล้วมันติดอะไรไหมหมอโยมกรรมว่าพดหรืออาวุธอุปกรณ์ก็จะฆ่ากันแล้วมันได้อะไรขึ้นมาพอโยมแบปุ๊บมือนั้นก็หลุดหมดเลยก็เลยเลิกไม่สู้รบตกมือแค่นี้คนสมัยพุทธกาลทำไมเข้าใจง่ายแต่ยุคนี้เรียนมากรู้มากฆ่ากันมากเดี๋ยวม็อบนนม็อบนี่ตำรวจก็มีโล่มีตะบองตีกันขึ้นลงขึ้นศาลกันแบบนี้นี่มันเกิดจากอะไรเกิดจากความเห็นผิดตัวรู้สึกตัวเดียวแม้แต่ในครอบครัวเรามีปัญหานี่จะบอกจุดบอดของครอบครัวพอรู้สึกตัวเดียวความคิดต่างกันเห็นต่างกันแล้วก็เลยขัดกันทะเลาะกันก็รู้สึกกันเพราะนั้นโยมมาวันนี้มาวัดถ้ำใหญ่ปริกแต่ทุกปีอาตมาก็ทำอยู่อย่างนี้เวลา24ก็จะเปลี่ยนตัวเลข20นาทีเราสงบแต่ตอนนี้ทางโลกเขาไม่สงบจะมาดูทีวีมาเต็มไปหมดกรุงเทพนายกตำรวจรักษาภูมิคุ้มภัยกันเต็มไปหมดแม้แต่ในเกาะก็เสียงเพลงลั่นไปหมด นั่นแหละโลกวุ่นวายเห็นนั่นโยมที่มาวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นสิริมงคลแล้วก็ได้มาบวชแม้แต่คืนหนึ่งในบวชได้ถือศีลแปดรุ่งเช้าจะได้ลาสิกขาลาศีลแปดมาถือศีลห้ากลับบ้านทำบุญแล้วกลับบ้านพอกลับไปถึงบ้านนั่นแหละแล้วนึกว่าเออคืนนี้ปีนี้พศหรือเลข31เป็นเลข31ก็มาถึงหนึ่งที่เขาสมมติสมมติแบบปีใหม่ไม่ใช่หรอกก็กลางวันนั่นแหละให้ยึดคำพูดที่หลวงพ่อเตือนนะมีแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเราจะทะเลาะเอาอะไรมีอะไรคอยพูดโดยเหตุโดยผลใช้สติพูดอย่าพูดด้วยความรู้สึกถ้าพูดรู้สึกนะมันจะขัดกันพุทธเจ้าบอกว่าพูดด้วยสติเอาเหตุเอาผลกันเราจะอยู่ร่มเย็นทุกคนเรามาวัดรักความสงบพุทธองค์ตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันก็ไปทะเลาะกันละถ้าทะเลาะกันก็บอกว่าแบมือมันมีอะไรเลยจะไปติดละพวกกรรมเลยมันติดพอแบมันก็หลุดตรงนี้ทำใจเหมือนมือมันจะหยิบอะไรมันไม่มีไม่ติดถ้าทำอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ทุกเช้าทุกเย็นโยมสามีภรรยาแก้ใจจะเย็นลงก็ค่อยเย็นลงไม่ต้องทะเลาะทะเลาะบอกว่ามือมันก็ไม่ติดแล้วเราจะมาทะเลาะอะไรมันก็จะหยุดแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ด้วยความผาสุกอยู่ด้วยความสงบตลอดปีที่เลขเขาให้4-6สี่มันคงที่แต่6มันเลื่อนจาก5เป็น6จนกว่าไปถึง31ธันวาอีกแล้วไม่แล้วนะของเก่าใหม่นะเขาบอกว่าปีเก่าจะผ่านอีกแล้วและเปลี่ยนจาก6เป็น7ไหลไปอีกแล้วแต่มันไหลแต่ละวันเนี่ยมันไปถึงวันนั้นนะเป็น6เป็น7เขาก็ปีใหม่ละแต่ไม่ใช่ของเก่ากลางวันกับของเก่ากลางคืนกับของเก่าเลขกับของเก่าวันที่กับของเก่าอะไรกับของเก่าๆแม้แต่ตัวเรากับของเก่าแต่ไม่มีใครรู้ทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็นเพราะไม่มีคนที่แน่บางหมดใส่เสื้อใหม่ก็ว่าของใหม่ไม่ใช่ก็ผ้านั่นแหละก็เสื้อนั่นแหละผ้าถุงนั่นแหละกางเกงนั่นแหละรองเท้าก็เหมือนกันขาดทิ้งซื้อใหม่ก็ว่ารองเท้าใหม่ไม่ใช่ก็รองเท้านั่นแหละเห็นทุกอย่างอ่ะอย่างเราเกิดมาแล้วประทานอาหารเนี่ยตั้งแต่จนโตมาเลยได้กินอยู่ของเก่าก็ล้างถ้วยล้างชามก็อย่างเก่าอาบน้ำตั้งแต่จนโตมาก็อาบน้ำอยู่แต่ละวันแต่ละคืนอยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่แหละและบางคนก็บอกทำบุญมันเกิดนี่อีกอย่างหนึ่งเกิดจนเข้าโรงยังเกิดอยู่นั่นก็เห็นสิอาตมาไม่มีวันเกิดมีแต่วันดับทำบุญอุทิศแต่วันดับเมื่อเราทำบุญอุทิศแต่คนตายแต่เรายังมีชีวิตอยู่นะทำไม่วันดับมันก็มีพลังต่อไปเมื่อเรือวิ่งไปใบพัดมันงูข้างหลังเรือก็วิ่งไปเรื่อยๆจนถึงฝั่งพอถึงฝั่งแล้วใครจะแบกเรือกันไม่มี นี่ก็ฉันใดเรามาภาวนาปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาแบบนั้นทำเหมือนมือก็เจอฝังแล้วก็ทิ้งแล้วเดินมาตรงเล่งตรงเล่งไปแล้วไปไหนไปไหนแค่นั้นมาวันนี้โยมทุกคนทำใจเหมือนมือทำอะไรเกิดขึ้นแบมือดูเลยมันติดไหมลองกำดิเนี่ยเราไม่จะกำก็แล้วเกิดโมโหโทโสมือมือขึ้นมามันจะกำขึ้นมาละแค่นั้นเราแบมือเลยแบมือก็หลุดไปไม่ติดแล้วพอเราตั้งสติได้แล้วก็บอกไม่ติดเลยทำพระครั้งไปขออภัยด้วยเผลอไปแล้วขาดสติบอกเขาก็จะหายอภัยเราทำไม่บ่อยเข้านักเข้าถึงวันเราจะลืมดับเราก็ไม่ติดไม่ยึดเราก็ไม่สุขติเข้านิพพานเหมือนกันไม่ห่วงสมบัติตัวเราก็ไม่ต้องไปติดไหมนี่แหละคือคุณธรรมพระเจ้าท่านแนะนำให้เรามันมีอยู่ในโลกให้เราเอาไปใช้เป็นประโยชน์แก่ตัวเราถ้าคนไหนเอาไปอย่างองค์พ่อแนะนำไปถ้าทำใจเหมือนมือได้เมื่อไรเรื่อยๆบ่อยๆนั่งนักเข้ามันจะลื่นเป็นจริงขึ้นมาเราหลงนะหลงไปติดยึดมันซะมันจะคลายไปเบาไปเบาไปถึงที่สุดลมดับก็ไม่ต้องติดมากเลยอย่างเก่งก็นิดหน่อยก็ยังไม่ต้องมาเกิดมนุษย์ไปอยู่สุทวาระนี่คือธรรมะฉะนั้นโยมที่มาวันนี้มาทั้งครอบครัวจะมาภูมิใจเลยเอาลูกเรามาบวชมาอะไรต่ออะไรเป็นสิริมงคลแก่ตัวทุกคนแม้แต่ลูกก็เป็นมงคลยูโรมันได้ฟังธรรมะไหมใครคิดแน่มันไปถามมันดิเต้นแรงเต้นกายอยู่นั่นนั่นแหละตัวโมหะโยมันนั่งฟังธรรมะนี่เป็นเทวดาเป็นเทพบุตรไม่ได้ฟังได้ง่ายง่ายและไม่มีใครก็จะชี้แน่ให้อย่างละเอียดอ่อนที่จริงตัวเราก็เลือกแต่ตัวยังแถมไม่มีด้วยนี่คือสัจธรรมมันมีอยู่แต่เราไม่ได้ดูตัวเองไม่เห็นหรอกคิดพุ่งนอกตลอดเวลาลืมตัวหมดเลยคนที่ดูตัวเองได้ต้องมีสมาธิมีสติสมบูรณ์ดูทุกอริยบทจะขยับขยื่นรู้ไปหมดถ้ารู้จบแล้วรู้แจ้งแล้วก็ทุกอย่างของเก่าๆเท่านั้นเรามาจากเมืองเก่าแล้วก็กลับเมืองเก่าจะมาดูโลกดูเฉยๆโลกมันเที่ยงเมื่อไหร่มีแค่กลางวันกลางคืนอยู่อย่างนี้จะคงที่ไม่มีมีอยู่คือแดนนิพพานก็เรียกอมตะไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่มีลมไม่มีแรงแล้วเฉยนิ่งว่างเปล่ามันก็สบายเป็นอมตะไม่มีการปัจจัยปรุงแต่งไม่มีเกิดมันก็ไม่มีแก่เจ็บตายก็อยู่พระพุทธเจ้าก็อยู่กับเราเราผู้ดีพระพุทธเจ้าก็อยู่กับเราผู้ใดมีธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนะพระพุทธเจ้าเป็นอมตะแม้แต่พระอริยสาวกเหมือนกันท่านก็เป็นอมตะท่านปฏิบัติถึงแล้วอมตะถ้าใครไม่ดีมีอะไรท่านรู้ท่านก็มาชี้แนะนำเราเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกต่ออีกทีหนึ่งเห็นนั้นพุทธองค์จึงมีภาษิตที่ว่าทานังธรรมทานังกินาติก การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทางบวกการให้ธรรมให้เขาเกิดปัญญาเมื่อเขาเกิดปัญญารู้แจ้งเขาก็รู้ตัวเขาเขาก็ไม่ล่วงละเมิดของผู้อื่นเขาไม่รังแกผู้อื่นเขามีแต่เมตตากรุณาปรารถนาจะช่วยเขาที่แน่เขามันก็ต่อเนื่องไปศาสนาก็เลยอยู่คงที่ศาสนาจะอยู่ได้เพราะผู้ที่รักษาสัจธรรมเท่านั้นเองถ้าไม่รักษาสัจธรรมก็อยู่ไม่ได้โยมคงรู้พระดังๆเนี่ยไม่มีสัจธรรมมีอันเปลี่ยนไปเป็นหมดนั่นแหละคือกรรมกรรมแล้วเขาไม่แบ อย่างจังจันตากรรมไม่แบมันก็ไม่หลุดเมื่อไม่หลุดก็เลยต้องอยู่ประเทศไทยเลยแหละกรรมมันกำจัดนะลงไปอยู่ประเทศอเมริกาเลยมั้งเห็นนั่นผู้ที่เขารู้แจ้งแล้วเขาจะไม่ยุ่งกับใครเขาอยู่ด้วยความสงบเห็นนั่นโยมที่มาวันนี้เป็นมงคลจริงๆถ้าจำใจเหมือนมือไม่ต้องมาบวชอยู่กับบ้านแต่อยู่ไม่ได้ทีนี้จะมีตั้งปัญหาถ้าไม่อยู่ไม่ได้ในรอบตัวเราเองนะมันจะทิ้งแรงตลอดวุ่นวายอ่ะมันจะเองความวุ่นวายที่มันกรรมอ่ะกรรมเอาอ่ะแล้วกรรมไม่แบมันก็ไม่ลงต้องหนีแล้วหนีไปสู่วิเวกไปหานักปราชญ์ผู้ที่ฉันแบอยู่ด้วยกันสบายอย่างพุทธเจ้าผ้าทั้ง500เป็นพันถ้าอยู่ด้วยสงบหมดเพราะแบ่งด้วยกันทั้งนั้นนะมันก็ไม่เอาเรื่องกันนะแบ่งแต่แนะนำกันตักเตือนกันตวงติงกันก็อยู่ด้วยความผาสุกความสงบนั่นเป็นผู้จับปกครองสองหมู่ใหญ่ท่านเห็นรูดับระดับเดียวกันหมดท่านก็อยู่สงบนี่เหมือนกันพวกเรามามาได้ฟังหลวงพ่อแล้วกลับไปบ้านลองพิจารณาดูสิลองกรรมก็ได้เขาให้เงินมากรรมปุ๊บเลยให้ของมากรรมปั๊บเลยลองแบกปุ๊บหลุดปั๊บเลยโอ้แหมทำไมทำใจได้อย่างนี้กูก็จอนเลยเมาเลยล่ะใครจะว่าแล้วจะหลุดไปเลยตัวกันร้อนชุดวันเกิดอะไม่เชื่อลงไปดีนะตอนสับเปลี่ยนแล้วไม่ได้ดูไม่ดีนะแม้แต่ส่งน้ำอาบน้ำเลยเปียกทูสบู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนึกว่ามันเปียกตลอดเดี๋ยวก็พาไปเช็ดแห้งอย่างมันมีเปียกแล้วก็มีแห้งก็มันจะมาไปเป็นบ้านหมู่บ้านเนี่ยเดินภาวนาไปฝนกล่ำกล่ำไปโยมบอกว่าอ้าวหลวงพ่อไม่กลางร่มไม่กลัวเปียกเหรออยู่บ้านไปบินบ้านบอกว่าโยมอาบน้ำไหมเท่านั้นแหละแกเงียบเลยจะไปกลัวน้ำฝนนะคนเดินนี่กลัวน้ำฝนแต่สังเกตฝนตกวิ่งขากลางเลยอันนี้ความเย็นที่เนี่ยมันทำให้เราอันตรายอันตรายจริงๆนะยิ่งไปบางทีไปเจอหินกิ่งไม้หรืออะไรลื่นหัวฟัดพื้นน่ะนอกพื้นตายแล้วก็มีแล้วเดินภาวนาไปเสียเดี๋ยวไปถึงเราก็ปัดเปลี่ยนแล้วมันก็แห้งแล้วจะไปดิ้นรนวิ่งหนีมันทำไมเดินภาวนาไปเลยน้ำมีเปียกก็มีแห้งอันนี้เขามีสมาธิมีสติได้รับความอบรมที่แน่เขาก็ภาวนาไป ผ้าจะมาบินบาดหน้าผมแข็งไปเลยเปียกกลับมาแล้วเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนผ้าแรงแล้วอาบานนั้นจะได้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สบายแล้วคนนี้เห็นคนมาวิ่งนะนั่นนะเขาเรียกว่าก็ตายตื่นมาสู้นี่อันตรายอันนี้ขาดสติขาดสมาธิที่มีอยู่ในตัวเราเห็นนั้นวัดไม่มีของดีอยู่แต่เขาไม่เอาถ้าจะมาพูดบ่อยๆประตูวัดเปิดเนี่ยโยมนี่มีปรารถนาที่จะมาเอาสิริมงคลจะใส่ตัวเองตั้งใจมาซื้อของข้าวปลามาจะทำบุญบุญนี้เลี้ยงฟ้าเลี้ยงกันเองมาบวชถือศีลแปดมาฟังธรรมะหลวงพ่อปากกระทาที่แนะให้ก็เป็นมงคลก่อนจะสี่ห้าไหมตัวห้ามันจะดับเหมือนกลางวันมันจะดับเหมือนกันหรือเหมือนกลางคืนมันจะดับกลางวันมานะลุ่งอรุณมาแล้วเหมือนกันความไม่เที่ยงในตัวห้ายี่สี่มันจะดับไอ้ที่ห้ามันจะดับเลยร่วมครึ่งชั่วโมงแล้วแป๊บเดียวจะถึงชั่วโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเรานั่งกรรมฐานสงบเขาโวยวายฟังเสียงด้วยดีเสียงเหลือปุ๊บเป็นปุ๊บเป็นขึ้นมาทางโลกเขาอย่างนั้นแต่เราสงบพอเขาสงบเราก็ออกจากสมาธิใจเย็นโตเสร็จแล้วก็กลับไปนอนรุ่งเช้าก็จะได้พวกที่บวชก็จะได้ลาสิกขาถ้าธรรมเช้าเสร็จลาจากศีลแปดมาลาศีลห้าคารวะต้องมีศีลห้าและให้พรให้ศีลและให้พรด้วยนะตรวจน้ำไม่เสร็จอุทิศเจ้ากรรมในเวรที่ท่วงรับไปที่ผ่านไปดับไปแล้วนะอุทิศได้วันดับแล้วบวชแล้วอุทิศได้วันดับผู้ที่ได้คนตายไปแล้วก็เจริญเรื่อยไปเรือมันก็วิ่งเรื่อยไปแต่พัดมันก็มุ่งข้างหลังไปเรื่อยไปนี่แหละความเจริญเจริญธรรมผู้รักธรรมเจริญธรรมผู้นั้นผู้เจริญจะอยู่เย็นเป็นสุขคำว่าสิริมงคลไม่ว่าให้อุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองหรืออะไรนะอย่าไปพูดเป็นอุปโลกหลอกชาวบ้านเขาโอ้ท่านได้พรให้สินแต่ตัวเองไปตีหัวเขามันไม่ได้แล้วนี่ผิดอ่ะเขาจะมาคุ้มครองไงเราถ้าพูดคุ้มครองกันไม่ได้นอกจากเราปฏิบัติธรรมธรรมะที่เราปฏิบัติได้จะคุ้มครองตัวเราเองฝึกสมาธิฝึกสตินะจะคุ้มครองแต่ละก้าวแต่ละเรื่องอะไรเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมหมดแล้วรู้จิตมันจะไปอะไรต่ออะไรอิจฉาใครจะเกลียดใครแล้วมันก็รู้ว่ามันเนี่ยเฮ้ยไปเกลียดจากรูมือเนี่ยไม่ติดมันก็ไม่ต้องติดมันก็หลุดไปทำนี่บ่อยๆเข้าจิตแล้วก็เป็นเอกตาจิตแล้วก็จะไปเจอแห่งความว่างจิตแล้วก็ไม่มีการอิจฉาริษยาก็มีธรรมะในใจธรรมะอาหารใจเกิดขึ้นแก่เรานี่คือคุณธรรมเงินดีที่เรามีอยู่อาหารกินมีเงินเดือนเท่านั้นพอใช้ประหยัดคนที่มีประหยัดคือประโยชน์สูงสุดอย่าฟุ่มเฟือยสิ่งที่ไร้สาระอะไรอย่าไปเอามันแต่ถ้าป้าแปลงแต่งตัวอะไรแล้วใช้สาระเท่านั้นแม้จะเสื้อผ้าห่มเนี่ยไม่ถึงหมดมันก็ขาดต้องเปลี่ยนไปเรื่อยกางเกงเสื้อผ้ามันขาดไปเรื่อยอันนี้จังไปเรื่อย ถ้าเราพิจารณาเรื่องบ่อยๆความโลภโกรธหลงก็จะเบาลงไปไอ้ตัวนี้สำคัญนี่แหละธรรมะเหมือนแซ่บซักฟอกให้ขาวสะอาดทำให้จิตใจเราสะอาดพอสะอาดแล้วก็สว่างแล้วก็สงบจนที่สุดละสงบใจแล้วร่างกายไม่จำเป็นอะไรแล้วจะเห็นเป็นของปลอมเลยเป็นของปลอมเหมือนแตงโมที่เนื้อแดงๆหมดเลือดเปลือกก็ทิ้งแล้วดูจะสังเกตดูผลไม้มันจะมีเปลือกหุ้มห่อมันในตัวเราไม่มีแหละมีรูปกับนามหมดเนี่ยรูปเนี่ยรู้สึกเนี่ยมันจะคุ้มหมดเลยเหมือนเนื้อผลไม้อะมีเนื้อก็ต้องมีรสไม่ว่ารสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวมันมีของมันอยู่นี่คือกฎธรรมชาติมนุษย์เราก็มีอยู่รูปกับนามมีรู้สึกผู้เจ้าขันธมารขันธ์5ย่นเลื่อนขึ้นนามรูปแต่ขันธ์5เนี่ยมันมีแยกทางเข้าของมันอยู่5ทางเนี่ยมีตามีหูมีจมูกมีปากมีกายกระทบปุ๊บมันรู้ทันทีนะรู้มันลำละนี่แหละสำคัญตัวนี้ถ้าเรารู้ปฏิบัติธรรมเรารู้มีชี้แน่ว่ากระทบปั๊บเนี่ยมันรูปกระทบรูปปั๊บเนี่ยเหมือนมือต่อมือทูปั๊บมันก็รู้ละมีแค่นี้หนึ่งรูปกับนามแล้วจะเอาอะไรกันการบุคคลเนี่ยมันสมมุติครอบงำเราเหมือนวันเดือนปีนี่เขาสมมุติทั้งโลกเขาสมมุติกันมาอย่างพรุ่งนี้เขาสมมุติว่าวันที่หนึ่งปีใหม่ทั่วโลกเลยแม้แต่ว่าฝรั่งมังคามันก็ถือกันดังนั้นนี่แหละมันมากคนที่จะรู้นั่นเนี่ยมีน้อยที่รู้ทันมันนะอย่างหลวงพ่อรู้แต่ก่อนไม่รู้เหมือนกันใหม่ก็ใหม่ก็มันเก่าก็เก่าก็มันแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใหม่มีแต่เก่าๆถ้าพูดโดยไม่คิดตัวเลขไม่ถือสมมุติว่าคนกับคนเนี่ยมันก็เกิดดับก็มันอยู่เนี่ยมีตายมีเกิดมีตายมีเกิดก็มันอยู่เนี่ยอย่างมนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่เกิดมีคู่มานะเกิดมาคนเดียวอะมันก็ต้องตายคนเดียวแต่นี้แต่ก่อนเราไม่รู้หลวงพ่อเองก็ไม่รู้ยังมีวิญญาณอยู่มีตัวรู้สึกอยู่รู้กี่พบกี่ชาติก็ต้องมีคู่ครองกันมาคู่เวรคู่กรรมกันมามาชาตินี้ก็มาด้วยกันมีบริษัทบริวารก็มีมามาใช้กรรมกันตรงนี้นะตรงจะหลุดนี่แหละผู้เจ้าก็เหมือนกันเอามาหมดท่านหลุดแล้วเนี่ยใครมาเอามาหมดคู่เวรคู่กรรมกันก็เอามาหมดแม้เทวทัตเนี่ยเนี่ยเอาไปท่านก็ไปตกกับเวทีไว้ท่านก็พยากรณ์ได้ท่านไม่ยอมมาคนนั้นจะมีกระแสกลับมาเนี่ยอย่างโยมเนี่ยไม่เคยรู้จักกันหรอกถึงเวลาแล้วก็มาร่วมกันมาที่แกงกันแล้วกันมาซักฟอกใช้กรรมตัวนี้ซักฟอกบุญกุศลซักฟอกกรรมเก่าไปจนกว่าความรู้สึกนั้นหมดเมื่อไหร่เหมือนมือเนี่ยมือเดียวก็ไม่ติดเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราก็พ้นจากโลกนี้ไปได้นี่ธรรมะเนี่ยเห็นแล้วดูสังเกตโยมประตูวัดเปิดมีพวกโยมนี่จะเข้ามาในเกิดธรรมะนี่แต่วันนี้เขากลางวันนี่เข้ามาไปมาไปมาแต่ประตูเรือนจำนั้นปิดประตูใส่กรยามันสามันดันเข้าไม่ได้นั่นคืออะไรนั่นกรรมนะ พูดอย่างแบบชาวโลกมันสมาเข้าไปไม่มีสุขมาเลยอยู่ในโลกจำกัดเหมือนวัดแต่วัดอิสระจะไปไหนมาไหนก็อิสระดีกว่าคุกกินก็กินดีกว่านอนก็นอนดีกว่าแต่คนไม่ยาวแต่คุกได้ไม่หมดเลยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นอะไรนั่นคือกรรมแม้ความมืดบอดแค่นั้นนะพวกโยมที่มาวันนี้รู้จักเป็นบุญจริงๆเป็นกุศลเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองมาสร้างด้วยตัวเองสร้างบารมีเกิดขึ้นในตัวเองแล้วเอาสิ่งเหล่านี้ล่ะใช้วันหนึ่งกลับบ้านอย่าทิ้งมันดีนี่นะต้องเอาไปด้วยที่หลวงพ่อพูดให้ฟังก็เอาไปด้วยมีพี่มีน้องก็บอกเออมือเนี่ยมันไม่หยิบพอเข้าได้เลยพอของกรรมปั๊บเนี่ยคนยังไม่มาก็มีนี่คือกรรมต้องแบกที่หลุดเลยไม่ติดเห็นแล้วเราไม่เชื่อให้อภัยกันและจะไม่มีปัญหาเลยครอบครัวนะถ้ารุนแรงมาแล้วเบิดเอามือแบกแต่จะมามีอยู่หมอคนหนึ่งโยมผู้หญิงเขามีลูกอยู่คนนึงมาพูดอยู่ที่ศาลาอยู่จุฬาเขามีลูกคนทำไมมันไม่ลงมาสักทีเป็นหมอด้วยนะจะมากันแนะนำไปวันไหนแฟนเขาอารมณ์ดีๆก็คอยพูดเลยว่าพ่อเป็นแพทย์วิจัยโรคนะได้ดีวิจัยโรคนั้นโรคนี้เชื้อโรคอะไรต่างๆวิจัยได้แต่แม่พ่อทำไมไม่วิจัยความรู้สึกตัวเองให้เหมือนวิจัยเชื้อโรคทำไมไม่ค่อยจะลงกันเลยเท่านั้นแหละหมอคนนั้นลาเมียไปบวชนู่นโคราชมาขอเป็นลาบวชก็เขียนเป็นลาบวชบวชแล้วจะลาตลอดเลยเมียไปอ่อนวอนลูกอยู่คนละคิดได้แล้วก็เลยลาที่ขามาบวชมารักษาเดี๋ยวนี้ไม่เคยทะเลาะกันเลยอันนี้ความรู้สึกเนี่ยมันกลับแต่ร่างกายมันไม่กลับมันไปของมันเลื่อยเหมือนน้ำมันไหลตั้งเลื่อยจนกระทั่งลมดับพอลมดับละลายหมดเลยเหมือนน้ำแข็งแล้วจะเอาอะไรนี่แหละหมอคนนั้นเลยกลับมาไม่ตรงนะดีเลยที่กลับใจได้มาจริงไงก็เลยไม่มาเห็นว่าจะย้ายมาตรงสมเด็จเลยเงียบไปเลยพอดีกันแล้วคนเราจะสังเกตถ้าไม่มีทุกข์ไม่เห็นมาเหมือนพวกนักเล่นแล้วในกรุงเทพในที่ไหนเขาเล่นกันมันไหลไปตามกระแสโลกละเดี๋ยวนี้กระแสโลกแรงมากเลยแรงจริงๆนะเขาจะเปลี่ยนระบบสังคมไปบาคับอะไรต่างๆเห็นแล้วโอ้โห สมัยโบราณเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเขาห้ามไปโน่นไปนี่อยู่กับบ้านอยู่กับเจ้าเจ้าเรือนอย่างนี้ไหมเครื่องประดับมันโอเวอร์เลยไปไหนต้องมีปลายกระเป๋าแหมสวยงามต้องมีมือถือโทรศัพท์มือถือติดต่ออะไรก็ไม่รู้รองเท้ากันหนาเสื้อหนานี่เลยเราใส่จะล้มเลยอันนี้สิ่งวัตถุต่างๆเนี่ยมันหลอกลวงหมดเลยมันก็เลยถูกกระแสทั้งตะวันตกล่าไปหมดหลงไปหมดเลยหลงยังพอแก้ได้ถ้าไหลแก่ยากแรงมากเลยนี่ยิงยาบ้ายาอียาอะไรมาลุกโอ้โหมลงใหญ่เลยสังคมเดี๋ยวนี้เปิดตุ่มสุรากันบ้านนอกโคงนาเขาเรียกว่าสุราอะไรสุรายาเมายาบ่มอ่ะเรากระโถเราสะโถตามหมู่บ้านเนี่ยนี่ฤทธิ์ต้มขึ้นมาอีกเป็นเถื่อนโอ้ทิ้งกันวันดีแต่กำลังอะไรไปใส่ยาอะไรสมุนไพรต่างๆไปขึ้นมาเมาหมดแค่สิ่งของมึนเมาเนี่ยอันตรายบั่นทอนสุขภาพด้วยนี่นั่นนอกจากคนที่เขาวัดเขาว่าวัดนี่ก็ยากนี่แต่ของหลอกไม่เหมือนพระยันพระเครื่องเสน่ห์เล่ห์คนอะไรต่างๆเยอะแยะไปเลยเจ้าธรรมะนั่นแหละหายากแค่ธรรมะนี่ตั้งแต่เกิดจำความได้มาอายุ45ปีเล่นผ้ายันมั่งอะไรมั่งเล่นมาเยอะสักในตัวเองก็สักเยอะพอมาบวชมาปฏิบัติได้ไม่รู้ความจริงเดินมาไม่เอาเนี่ยโง่มาก่อนฉะนั้นอาจจะมาวันนี้ถึงอนุโมทนาก็โยมขึ้นมากันวันนี้มาเยอะตั้งใจมามีใครบ้างเดี๋ยวอีก10นาทีจะเข้ากรรมฐานแล้วจะสงบแล้วสิบนาทีสิบมานาทีเห็นแล้วจะมาแนะนำให้แบบนี้ไม่มากหรอกทำใจเหมือนมือเลยถ้ามีแฟนมายังครอบครัวของใหญ่เลยอาเจี๊ยบเขาก็มายกมือขึ้นเลยเรียกร้องกันนะมือมันไม่ติดและต่อไปเขาจะเจริญบ้านเราในครอบครัวทำไมทะเลาะกันเนี่ยบ้านนั้นสงบถ้าบ้านนั้นสงบแล้วเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งแก้วเดียวนะอะไรก็แล้วก็จะเลื่อนขึ้นไปเลยมีความผาสุกแบบชาวโลกไปเลยมีอะไรกินร่วมกันอะไรช่วยกันทำช่วยกันว่าไปจะมีแต่ความผาสุกเก็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยกันพยาบาลดูแลกันไปก็มีความสุขสุขคู่ความสงบนั่นเองไม่ทะเลาะเบาแวงกันจะมาหากินได้มาสะสมทำบุญทำทานมั่งและสิ่งอื่นอย่าไปเอาในศาสนาเราไม่อยู่ทานศีลภาวนาสามตัวนิยมเอาไว้เดียวถ้ามันเหนื่อยไปก็นอนภาวนาไปตามหนังสือที่แจกไปก็หลับไปจัดไปนอกไปหมดนอกนั้นไม่ใช่ของปลอมข องที่หลอกลวงโยมบางทีหมอดูมาทีเจ้าเข้าสงสัยยังงวดผิดมาสู่มาหลอกหมดเลยอย่าไปหลงให้ได้เลยอย่าไปใส่ใจมันให้ได้เลยพูดภาษาแต่ภาษาอะไรเข้าเจ้าพ่อเจ้าแม่และนั่นผิดหมดเลยโมหะเจริญถ้ามีอะไรสงสัยมาหาหลวงพ่อจะแก้ปัญหาถ้าทำใจเหมือนมือได้แล้วไม่มีปัญหาดีมันก็หลุดไม่ดีมันก็หลุดแม้จะหยิบทองก็แบมันก็หลุดแม้จะหยิบกระพีหรือหยิบไม้อะไรก็ตามพอแบมก็หลุดหมดเลยมีทั้งดีไม่ดีหลุดหมดนั่นแหละไม่ติดไม่ยึดทำใจได้อย่างนี้โยมก็มีความสุขสุขแท้ไม่สุขไม่ทุกข์เหมือนกลางวันกลางคืนมันมีนี่อาจจะมาให้กติเตือนถ้ามีอะไรอยากทะเลาะกันในแบบสองมือเนี่ยไม่มีติดอะไรแต่ดูลายมือลายมือมันก็บอกว่าไม่ได้กรรมมันก็ไม่ติดถ้าแบก็ไม่ติดถ้ากรรมแล้วก็ติดนี่ก็ติเตือนตัวเองเอาง่ายทำใจว่าเหมือนมือเราเนี่ยอย่ากรรมถ้ากรรมแล้วมันติดแม่มันเลื่อนไปไม่ติดไม่ยึดใครจะว่ายังไงก็เออไม่ถือเขาไม่ติดไม่ติดในคำพูดเขาเขาจะด่าก็ไม่ติดคำพูดเขาเขาจะชมก็ไม่ติดในคำพูดเขาก็หลุดก็สบายแล้วก็เป็นสิริมงคลกับตัวเองค่ะตั้งอยู่อย่างสามอย่างในศาสนาพุทธนี่อยู่แค่นี้ทานศีลภาวนาทานนี่ถ้าภาวนาไปแล้วไปถึงขั้นปรมัตถฌานร่างกายจะเห็นเป็นของเน่าเปื่อยคงไร้สาระแล้วแม้ใครจะตีใครจะอะไรเน่าเปื่อยพิจารณาปล่อยแล้วแล้วไม่ยุ่งกับคนที่มีความรู้สึกอยู่ไม่ยุ่งหรอกมันจะแยกของมันเองเอาแต่ในครอบครัวเราสบายสบายถ้าทำได้อย่างนี้ได้โยมจิตสูงมีคุณธรรมสูงเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดต่อให้ญาติพี่น้องไปเลยคนเขาชอบยังไงแนะนำเขาไปเขาเอาไปใช้ก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองเป็นมงคลแก่ตัวเขาเองและถามตัวเองเวลาอาบน้ำทำไมต้องอาบถามตัวเองก็ได้อันนี้ตัดตัวดีอย่าไปถือดีเช้ามาล้างหน้าเนี่ยถ้าไม่ล้างหน้าต้องล้างหน้าแปรงฟันมันจะบอกทันทีสกปรกเทวดาเยี่ยมลงมาแล้วส่งน้ำอาบน้ำเหมือนกันทำไมเราต้องมาถามตัวเองอ่ะถามเลยเพราะมันสกปรกเสื้อผ้าเราเองต้องทำมันสกปรกเท่านี้แหละโยมก็จะได้เห็นธรรมะขึ้นมาใครจะว่าอะไรเออปากไม่ดีหรืออะไรว่าตัวไม่ดีแล้วบอกว่าเออจะต้องอาบน้ำทุกวันฟอกสบู่ทุกวันนะจะไปดีตรงไหนมันจะตัดโทสะได้ทันทีมีวิธีหนึ่งยอมรับก็จะทำข้อนี้แล้วไม่ก็โกรธทั้งนั้นจะมายังโดนเลยอยู่เนี่ยด่าใครถามมันด่ามันกินเหล้ามามันด่าจับแขนมึงด่าใครก็ด่าท่านนั่นแหละนี่อย่ามาด่ากูซะครับเดี๋ยวนี้โลกด่าหมดแล้วเจ๊งหมดเป็นเศษไปหมดแล้วแก้ปัญหาด้วย สัจธรรมคือความจริงคำพูดเนี่ยมันลิ้นไม่มีกระดูกไม่เชื่อใจเลยและพรุ่งนี้นะฉันเข้าไปใครกลับบ้านนะอย่าลืมให้ได้อย่าทิ้งตรงนี้จะมาพูดให้ฟังเลยแนะนำให้เอาไปใช้เป็นสิริมงคลกับตัวเองในครอบครัวด้วยและจะอยู่เรื่อยไปมีความผาสุกตลอดไปแต่มีโอกาสแล้วจะกลับมาพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์ถ้ามันเครียดหลายก็มาที่นี่มาคลายเครียดที่นี่โน่นมาอยู่ตะวันตกมองทะเลว่างหมดปล่อยความรู้สึกมันว่างตามว่างไปเลยปล่อยล่วงไปหมดเลยเหมือนมือนะว่างไปหมดเลยไม่ติดละกระบังละมาชาร์จแบตเตอรี่มาชาร์จไฟฟ้าอะไรนะกลับไปสู้กับมันดิที่ชอบก็เนี่ยที่จริงมนุษย์เราไม่มีอะไรมามือเปล่าก็ไปมือเปล่าเท่านั้นแหละแต่มันมีครอบครัวก็ต้องรักษาวงตระกูลเอาไว้เอาธรรมะรักษาวงตระกูลไว้การทิ้งภาวนาเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปอีกหน่อยเราก็ไปถึงกับอยู่กับพระพุทธเจ้าอันนี้แหละเป็นธรรมะประเสริฐเงินทองเอาไปไม่ได้เพียงอาศัยมันไปวันวันเลยมันก็ไปมามาเหมือนมือเลยยิ้มแบบว่าเห็นแล้วมาอยู่เนี่ยพระอาตมาที่อยู่ด้วยความผาสุกแนะนำง่ายๆเขาได้แล้วชี้บอกเขาว่าเออบอกแล้วเขาก็เห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วบอกก็เริ่มรู้เริ่มเห็นแล้วเขาก็ค่อยเอาไปทำไปมันก็ค่อยเบาไปไม่ยากอะไรปฏิบัติธรรมหยิบมีสติทำอะไรก็แล้วแต่จะหยิบอะไรแต่วันหนึ่งหยิบแล้วก็ปล่อยแล้วหยิบแล้วก็ปล่อยแล้วมันไม่ติดมือแล้วใจเราจะไปติดทำไมอาศัยไปวันหนึ่งไปเลยกลายเป็นผู้อาศัยไปจิตใจก็ไม่ต้องไปแบกอะไรมาเลยนี่แหละเครื่องอาศัยของมันไปคิดเสียเป็นบาทเลี้ยงชีพหนึ่งคือผ้าบางสกุลโยโคนไม่สัญญาดงกีฬาเพศนั้นรักษาโรคนั้นนี่ก็เหมือนกันกันแดดกันฝนแต่คนส่งอาศัยไปวันเลยฉะนั้นโยมมานี่นึกว่าเป็นบุญญาลาภเป็นสิริมงคลอย่าลืมกันแล้วกันถ้าเขาสนุกสนานเป็นแรงเป็นการเนี่ยมันก็ไปหลับตายทั้งเป็นแหละลุงช้างก็งองแงกันแล้วโยมได้คุณได้ฟังธรรมะธรรมะแนะนำไปถ้าเอาไปใช้ประจำชีวิตประจำวันตัวเองก็จะดีวันดีคืนขึ้นไปเจริญขึ้นไปเรื่อยๆไม่ยากธรรมะในข้อหนึ่งเอาไปใช้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์กับตัวเองไปเรื่อยๆและต่อไปแล้วก็บอกลูกบอกหลานบอกพี่บอกน้องไปต่อไปมันก็เป็นประโยชน์กันในครอบครัวในทายาทของตัวเองไปเลยเห็นนั้นเราอยู่ด้วยธรรมเราไม่ทะเลาะเบาแว้งกับใครเป็นมิตรกัลยาณมิตรทุกคนไม่ได้เป็นศัตรูใครเพื่อนร่วมแก่เจ็บตายด้วยกันเหมือนกันและเกิดการและเกิดเป็นเมตตาธรรมขึ้นมาให้การกุศลนาขึ้นมาปาฐนะแนะนำเขาแนะนำเราได้ทำดีอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้มงคลไปทุกคนแล้วก็แนะนำต่อไปอันนี้คือเราให้ทำเป็นฐานคนนั้นเราไปใช้มันก็จะดีขึ้นไปตามลำดับในสังคมเราก็จะเป็นผู้มีคุณธรรมไปเรื่อยๆไปไม่ต้องไปเอาผ้าเครื่องเอาเสน่ห์หรือคนใหญ่ๆๆๆ เอาธรรมะตัวนี้นะไปใช้ชีวิตประจำตัวเองยิ่งทำในสังคมทำงานการก็แล้วแต่ถือว่าดูมือตลอดเวลาจะหยิบจะวางดูตลอดเวลาทำใจเหมือนมือตลอดเวลามันก็จะชำนาญไปเลยใครจะว่าอะไรก็เฉยมันเหมือนมือมันปล่อยวางไปตลอดเวลาคนนั้นมีคุณธรรมสูงแล้วมันก็จะสูงไปเรื่อยๆไปเจริญไปเรื่อยๆไปไปมากระทั่งที่สุดแท่งตกเหมือนกันใช้ได้นะก็ดีนะเอาละต่อไปเราก็จะได้นั่งกรรมฐานกันนะจะนั่งแบบไหนก็ได้ตามสบายสบายนะโยมนะแค่ยี่สิบนาทีตรงนั้นเนี่ยเราก็จะสงบแล้วเราเสียงอะไรก็แล้วแต่เราสงบของเราไปจนกว่าหลวงพ่อบอกว่าออกจากกรรมฐานออกจากสมาธิแล้วจะใช้ยันโตตอนนั้นเองเอาได้เวลาแล้วเนี่ยเหลือสิบนาทีขอให้ทุกคนสงบสติอารมณ์มือขวากับมือซ้ายแหละตั้งสบายสบายขามันจะเป็นยังไงกันนั่งสบายสบายปล่อยมันไปมือขวากับมือซ้ายก็ค่อยหลับตาลงภาวนาหายใจเข้าพุทก็ได้ออกโทก็ได้ลื่นหายใจเข้าหน้าออกโมก็ได้เอาต่อไปนี้ขอให้ทุกตนทุกคนจงทำสมาธิจิตหลับตาภาวนาภาวนาหายใจเข้านะออกโมนะโมนะโมไปเรื่อยๆ